Έλα, παλικάρι. Έλα. Τι φτιάνεις. Ναι, να δω. Πώς πάντα κέφια. Ξέρεις. Έτσι και έτσι. Κόμψη κομψά. Διάβασα προχθές ένα άρθρο, ρε. Ναι. Το οποίο έλεγε τι κοινό έχει η Ελλάδα, λέει, με την Κολομβία. Για μάντεψε, εσύ που είσαι και διαβασμένο παλικάρι. Πού να παίρνω μυαλό μου. Το ψηλότερο, λέει, ποσοστά αυταπασχολούμενων. Μαλάκες δηλαδή. Η Κολομβία, λέει, με την Ελλάδα. Σεξουαλικά αυτοαπασχολούμενων. Και αυτό, και αυτό. Ναι, ναι, αυτό μπορεί να το έχουμε. Και με πήγε, φίλε, αυτό σε μια άλλη έρευνα που έκανα, το οποίο λέει το 91 η Ελλάδα είχε καταγεγραμμένο, λέει, 47% αυτοπασχολούμενων. Να κατάγραφε το περίπου πάνω από 60 λογικά. Ναι. Και λέω εγώ τώρα, από 47 που είμαστε, φίλε, έχουμε φτάσει, ξέρεις πόσο. Πόσο. 34. Και έχουμε, και έχουμε, και λέω εγώ τώρα, ποιος το φταίει, ποιος θα έδωγε κάτι τέτοιο. Αυτό, 1-0. Οι πολιτικές. Mm. 1-0. Και λέω εγώ τώρα, έτσι. Έχουμε φορτωθεί έναν άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο δεν έκανε αυτά που είπε, έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Μάγκας. Είχε τα κάκαλα όμως να κάνει τα αντίθετα. Δεν το τολμάνε πολύ, ή μάλλον το τολμήσανε κι άλλοι. Του δίνει το δικαίωμα το Σύνταγμα, έτσι. Εντάξει, και συμφωνώ. Το καλό είναι ότι δεν μας έφερε σε σοκ κατευθείαν. Σου λέει τώρα έχουν μάθει κάτι άλλο οι άνθρωποι. Μην παρακάνουν το διαφορετικό, ό,τι έχουν μάθει. Και έκανε μία από τα ίδια. Και ρωτάω εγώ τώρα. Είδε ένας άνθρωπος ο οποίος είπε θα κάνει το Α και έκανε όχι το Α. Έκανε το Β, το οποίο είναι ακριβώς το αντίθετο του Α. Ποιο τρόπο έχει ένας λαός να ξεφορτωθεί αυτόν τον άνθρωπο. Να φέρει έναν άλλον ίδιο ακόμα. Γιατί μας αρέσει εμάς να φέρουμε ίδιους. Άστα λα Βικτόρια. Άστα κι άστα. Δεξί, Σιριζέος είσαι ή φασίστας. Τίποτα από τα δύο. Σε συλλαλητήρια πας. Δεν έχω πάει σε συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Εκκλησία πας. Όχι. Σιριζέος. Οι Σιριζέοι πάνε εκκλησία, όχι απλά πάνε εκκλησία. Ό,τι χέρι παπά δούνε το ψιλογλύφουν κιόλα. Δεν πάνε εκκλησία τώρα. Δεν πάνε Σιριζέοι στην εκκλησία τώρα τελευταία. Εγώ έχω δει πάρα πολλού κάθε μέρα στην εκκλησία του παπάδε. Κάποιοι από αυτού ναι που προσεύχονται μην χάσουν την καρέκλα. Ναι, αυτό ναι, το έχω δει. Είμαι εθνικόφρον φιλελεύθερος αστός πολίτης και θέλω να πεθάνω. Πού να μου χαθείς καταρχήν. Και θέλω να πεθάνω από το τσεκούρι του εθνικόφρονος Βορύδη και όχι από τα κοσοβεκούδια των Καλαμούκι Μπογιόπουλου. Το εύχομαι. Γεια σου, όμορφο άντρα. Γεια μου. Στόβαλα, έτσι. Αν και δεν τα πάμε καλά τώρα, τελευταία οι δυο μας. Εγώ κάνω βήματα προσέγγισης όμως. Σούβαλα την αφιέρωση, δεν μπορείς να λες. Όχι, δεν μπορεί να λέω και σε ευχαρίστησα και πάρα πολύ. Mm. Εγώ σε πήρα σήμερα να σου ευχηθώ χρόνια πολλά για τη γιορτή σου αύριο. Δεν ξέρω εάν γιορτάζεις ή αν γιορτάζεις μόνο γενέθλια. Εξαρτάται, εξαρτάται τα δώρα. Αν προκύψουν δώρα, ναι, γιορτάζω. Αλλιώς ένα σκέτο χρόνια πολλά χαίστηκα. Τι θα ήθελες. Ο τίποτα, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλές διακοπές και καλές επιτυχίες. Να είσαι καλά. Θα σε περιμένω το Σεπτέμβριο, υστερόγραφο. Εάν θέλω να στείλω ένα δώρο σε σένα, σε ποια διεύθυνση πρέπει να πάει. Κηφισίας 215, Μαρούση, με μεγάλη χαρά. Θα το λάβεις με μεγάλη χαρά. Ναι, ναι. Όμως εγώ θα ήθελα να το πάρεις στο σπίτι σου, όχι να το αφήσεις στο Real. Εντάξει, θα δούμε τι είναι αναλόγως. Θα είναι κάτι πολύ που θα σου αρέσει. Αχ, αχ, αχ, καμιά κιλότα θα έρθει πάλι. Όλο κιλοτάκια μου έρχονται. Όλο κιλοτάκια και αυτά χρησιμοποιημένα εβδομάδα. Ή ξυνίζουν κάτι μεταφορά, δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Θέλω να σε φέρω γύρω να τα ξαναφτιάξουμε πάλι. Άι, να δούμε. Δύο μνημόνια θα παίζουν με έναν άφρο και έναν νόμο. Ένα δημοψήφισμα πεταμένο στο καλάθι του Χρήστο. Απολογισμός Τσίπρα, γουστάρω πολύ. Για πάμε. Άλλα δύο μνημόνια τα οποία τα έφερε ο ίδιος. Επισήμως ένα μνημόνιο τώρα, άστα τα άλλα. Δύο είναι. Εντάξει, για πες. Λοιπόν, επισήμως το οποίο συνοδεύεται με 99 χρόνια η Ελλάδα σε επιτροπία. Και συγχρόνως ένα περίπου, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι, περίπου ένα εκατομμύριο ψέματα. Λοιπόν, για αυτόν τον άνθρωπο τι θα γράψει ιστορία, Αποστολή. Είναι πολύ περίεργος. Τα καλύτερα. Με χρυσές σελίδες και γράμματα. Νομίζω θα γίνει τσόντα έξτρα έκδοση στο κεφάλαιο του Μάρξ. Μια ρεφόρμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Ή μια ξεφτύλα, ένα ξετσίποτος πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Είναι το φάντασμα του ρεφορμισμού, θα λέει. Ναι, τον κύριο Αποστόλη ήθελα. Εγώ είμαι. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Περιμένω. Τι περιμένω. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δημιουργεί εκνευρισμό. Λυπάμαι. Έλα. Να κάνω την ερώτηση της ξανθιάς. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει φέρει ο Τσίπρας τώρα το τέταρτο μνημόνιο, ό,τι θέλεις πες, εντάξει, εγώ συμφωνώ. Μείωση συντάξεων, αφορολόγητου, τις Παναγίες στα μάτια. Ναι, ναι, ξεπούλημα της χώρας για 99 χρόνια και πολλά άλλα. Ναι, πάρα πολλά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα ίδια βέβαια που θα κάνει και ο Κυριάκος, όχι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτός ο Μητσοτάκης, γιατί λύσαξε να έρθει αυτός να το εφαρμόσει. Γιατί αυτή είναι η μαλακία του Τσίπρα, ας πούμε. Του έχει κλέψει την πολιτική. Καλή ήθελε αυτή. Να τα κάνει αυτός. Πήρε την μπουκιά από τον Κυριάκο και έγινε ο χειρότερος δεοφιλελές, ας πούμε, της μεταπολίτευσης. Να έρθείτε εσείς να φάμε παντεσπάνι. Εγώ δεν τα τρώω τα γλυκά, αλλά για χάρη. Ποιος να έρθει, παιδί μου, το κουκουέ. Εκεί μόνο παντεσπάνι θα τρώμε, τίποτα άλλο. Στην καλύτερη. Μακριά στο παντεσπάνι. Το καλό είναι ότι εσωτερικά θα είμαστε όλοι σαν μία τούρτα. Γεμάτη παντεσπάνι και απ' έξω αυτή η αηδία που έχει ο καθένας μπροστά στον καθρέφτη του. Ναι. Ναι, τον κύριο Αποστόλη ήθελα. Εγώ είμαι. Παρακαλώ. Ναι, ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι, παρακαλώ. Σας είχαμε ειδοποιήσει πριν μήνες για κάτι καλύματα. Ναι, είναι έτοιμα. Ορίστε. Είναι έτοιμα. Και έτοιμα. Εδώ μας έστειλες κάτι καλύματα, νομίζεις και είναι με συγχωρείς όβρακο. Α, δεν κάνουνε. Όχι, δεν κάνουνε. Γιατί θέλατε κοιλότα. Μα αφού σας στείλαμε πατρόν και όπως ήταν στο πατρόν, τα θέλαμε κουκούλα. Κουκούλα, όχι τέτοια. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Εσείς μου στείλατε πατρόν. Ναι. Ωραία, εγώ έστειλα Αθηνών. Δεν έγινε δουλειά, Αθηνών πατρών. Δεν έγινε δουλειά. Δεν έγινε δουλειά. Η Αθηνών πατρών είναι έτοιμη. Η Αθηνών πατρών είναι έτοιμη. Ναι. Τι Αθηνών πατρών, τι είναι αυτή τη μαλάκια που μου λέτε. Θέλω να πω το πατρόν, επειδή γινόντουσαν ανέργατο το προηγούμενο διάστημα, δεν ήταν εφικτό να γίνει και έστειλα τα σόβρακα. Μα έπεσε αυτά που μα έβαλε και μα έστειλε άλλα δηλαδή. Και τώρα μα λε ότι είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα, ναι. Θα περάσετε αν τα πάρτε, δεν μπορώ να τα στείλω. Είχε μαλάκα, εγώ είμαι στη Ρόδο. Την άρθρο στην Αθήνα. Τα τι είναι ένα αεροπλάνο να πάρει τώρα. Έχει αεροδρόμιο η Ρόδο, δεν είναι και η Αθήνα έχει. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να έρθει. Πάρε το αεροπλάνο και έλα να τα πάρει. Τι θα κάνω εγώ τώρα. Πάρει που σκάρα. Πάτα πάρω από την άκρη τη γη τώρα. Είσαι με τα καλά σου. Η Αθήνα είναι η άκρη τη γη, μιλά καλύτερα. Εσύ να μιλά καλύτερα. Πήρε τα λεφτά που τα πήρε, δεν μαλάκα. Και θα έρθω εγώ τα πάρω. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, μνημόνια έχουμε. Αυτή είναι η λογική. Το πιασε. Έχουμε μνημόνια. Εσύ να είσαι λεφτά που τα πήρε και τώρα μα λε ότι άλλα καλά. Παιδί μου, κατάλαβες πως λειτουργεί η κατάσταση. Στείλε τα λεφτά πίσω. Ναι, ναι, βέβαια, τώρα με την πρώτη ευκαιρία στο πλεώνασμα. Θα έχουμε πλεονάσματα από εδώ και πέρα. Θα στα στείλω στο πλεώνασμα λίγα-λίγα. Χαίστηκα εγώ τα πλεονάσματα. Χαίστηκε, το κάλυμα δεν έχει. Το πατρόν έχει κλείσει. Θα βάλουμε διόδια στο πατρόν. Να μου θέλω πίσω. Ναι, πάρτα. Πάρτα. Τα βλέπεις. Θα σε γαμίσω για να πατσίσουμε. Είναι οκ. Okay. Ναι, ναι, το δέχομαι. Αλλά πάλι πρέπει να έρθει Αθήνα. Έλα. Θα έλα, πρέπει να έρθει Αθήνα και πάλι. Μωρή τσαμπίκα, δεν τρέπεσαι που μιλά σε μένα έτσι. Τράβα, βγάλε κανένα φρύδι. Πού είστε όλε οι παχυφρύδιδε. Παλιά αδερφή. Άλλο θέμα αυτό. Άλλο θέμα αυτό. Ναι. Α, δεν σε πειράζει. Πήγαινε στον κολοσσό τη Ρόδου να δει ακρέμονται τα καλαμπαλίκια του από κάτω. Απορώ που σε βρήκανε και σε βάλανε εκεί μέσα να πούμε. Είμαι ο καλύτερο στο είδο μου. Λένε κι άλλα κανεί. Λοιπόν, αϊ παράτα μα τώρα. Αϊ παράτα μα. Τα λεφτά ξέχνατα. Μαλάκα. Τα λεφτά μου θέλω γιατί ξέρει, έχω ανάψει τώρα. Και λέει, άμα σε βρω μπροστά μου θα σε γαμίσω 100 κορφά. Μαλάκα. 100 κορφά. Έλα, μετανάστε από το Βερολίνο είμαι. Έλα. Ήθελα να πω ξυδάκι σε όλα αυτά τα καριόλια που ακούγανε η Ριάννα και βγάζανε σπυράκια. Ξυδάκι. Το βασικότερο είναι ότι αυτοί που ακούγανε η Ριάννα και βγάζανε σπυράκια είναι αυτοί που την μπερδεύανε με την Ριάννα. Α, να είσαι καλά, αυτό εντάξει, αυτό δεν είναι σίγουρα. Αλλά όλοι αυτοί που ρωτάγανε, ξέρετε το επώνυμό τη, γιατί ρε μαλά, ήξερε για ποιο λόγο είναι μέσα η κοπέλα. Το επώνυμο ξέρετε, έχει σημασία. Α, να μαθαίναμε το επώνυμο και μετά θα μαθαίναμε και το λόγο. Ορίστε, ξέραμε, ήταν για ένα πλαστό DNA. Το καλύτερο νέο φέτος που άκουσα ήταν αυτό. Τα χάρηκα πάρα πολύ μέχρι που δάκρυσα, ειλικρινά. Εμένα πιο πολύ από όλα με συγκίνησαν τα κροκοδίλια δάκρυα του Αλέξη, που συντηρεί αυτόν τον τρομονόμο, αλλά κατά τα άλλα ένιωσε ότι ανασάναμε δικαιοσύνη χθες. Αρκετά site χθες στην Γερμανία έγραφαν για την Ιδιάνα με τέτοια χαρά τα έγραφαν. Με πολύ μεγάλη χαρά τα έγραφαν. Μα αυτή την ίδια που μίλαγε στι μεγαλοοικονόμου, τη βοηθώ. Ντράπηκε μόνο ότι έκανε να ντραπεί για αυτά που τη είπε. Αυτά που κάνουνε, δεν ντρέπονται. Όχι, αυτό είναι κομπλέ. Αχ, δεν μου λες με το Θήμιο πώς μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μπορείτε. Αχ, ρε γαμώ. Σου έχουμε αδυναμία, Αποστόλη μου, πολύ, αλλά θα θέλαμε να μιλήσουμε. Τώρα με ό,τι σα έλαχε. Με μένα. Σου μεταφέρει την αγάπη μα από τη Βάνα στη Νίκαια με πολύ, πολύ αγάπη. Για τι ιδέε του, για το λόγο του. Πολύ, πολύ αγάπη. Έγινε, γεια. Ακούω τώρα τη συνομιλία σου με το γραφείο της Μεγαλοοικονόμου. Πόσο τους νοιάζει η εικόνα τους, μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Έκατσαν και έβαψαν τις κάλτσες του Τσίπρα επειδή φαίνονταν τα πόδια τους στη συνέντευξη που έδωσε στο Bloomberg. Α, δεν το είδα, όντως. Ναι! Τι χρώμα? Μαύρες. Μαύρες, δεν μπορούσαν να βάψουν κόκκινες, να φανεί ότι ο άνθρωπος είναι κόκκινος από μέσα. Ξερός και έχει κόκκινες γραμμές. Και έκατσαν και έβαψαν και στο βίντεο και στις φωτογραφίες που υπάρχουν κτλ. Τα πόδι του για να φαίνεται ότι είναι η συνέχεια της κάλτσας. Να τα. Πόσο γελί μπορεί να γίνει. Ακόμα. Είναι συμβολισμός τώρα κι εσύ. Μην τα καταδικάζουμε όλα. Είναι συμβολισμός. Δηλαδή, πώς θα συμβολήσει τον Καραγκιόζη. Α, ναι, από αυτή την άποψη. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Αυτό. Είδες ότι η Γερμανία έκανε τη χειρότερη εμφάνισή της από το 1938 στο ποδόσφαιρο. Καλά, το έμαθα, ναι. Και χαρήκαμε όλοι οι Έλληνες. Ποιος παρακολουθούσε την εθνική Γερμανία στη Γερμανία? Ο Κυριάκος. Ναι, ρε φίλε, κληρονομικό χαρίσμα κατεμιάς. Δεν παίζεται ο τύπος. Ναι, άμα είναι έτσι θα γίνει και πρωθυπουργός όμως, άμα τα παίρνει κληρονομικά όλα. Τρέμε και αυτό, τρέμε και αυτό, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, και κάτι άλλο, είπατε τώρα για την Ιριάννα. Χάρηκα πάρα πολύ. Πολλοί άνθρωποι αγωνιστήκανε. Για να χαρίσει είναι αυτό. Δεν χαρά από μόνο του, χαρά είναι να μας συνοδευτεί και με την κατάργηση του νόμου. Ναι, βέβαια, όχι μόνο με κατάργηση του νόμου και με αποζημίωση από την Ιριάννα. Τι αποζημίωση να πάρει, ό,τι αποζημίωση και να πάρει. Όχι. Ο ένας χρόνος δηλαδή πώς ακριβώς αποζημιώνεται, με λεφτά. Έλατε, έχει δει και εδώ στο στρατό ήσουν και λες τι χαμένα χρόνια. Λοιπόν, αλλά να πούμε και ευτυχώς που για πρώτη φορά που βγήκαν και κάποιοι αθλητές, γιατί σύντοση τους αθλητές τους έχουμε συνηθίσει σε εθνικισμό ή σε ευρεολαγνισμό. Ποιοι βγήκαν, βγήκε ο Τσάρτας υπέρ Ιριάννας? Όχι, βέβαια. Να πούμε ονόματα, ο Νίκος ο Παπάς, ο Μπαρτζόκας, ο Γιαννόπουλος από μπασκετμπολίστες, ήταν ο Μπακασέτας, ο Κουρμπέλης, ο Κοφίδης, εντάξει μην αδικό και άλλα παιδιά, ο Ισόπουλος από ποδοσφαιριστές. Και αυτό ήταν το καλό, ότι επιτέλους πρώτη φορά βγήκαν οι αθλητές για κάτι καλό. Βέβαια φαντάζομαι θα υπήρχαν και κάποιοι άλλοι αθλητές, σαν τον Νικολαίδη, τον Βίδη, τους αθλητές πολίστες, οι οποίοι θα λέγανε καλό θα είναι να εκτελεστεί η Ριάννα για να μην έχει πρόβλημα η ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας. Λοιπόν, σήμερα το πρωί μια κυρία καμάρωνε ένα πλεκτό ρούχο που φορούσα, χειροποίητο. Τι πλεκτό, μωρέ, τέτοιο καιρό. Είπαμε έχουμε φθινόπωρο, αλλά το παράκανες. Βαμβάκι, αγάπη μου, βαμβάκι. Άσε που τώρα χάλασε ο καιρός, έβγαλε ήλιο. Α, για το πρωί είναι ιδανικό πάντως. Τέλος πάντων, και. Λοιπόν, και ενώ ξέρεις κουλουπού κουλουπού λεπτομέρειες για το πλεκτό, όταν της είπα ότι τα νήματα τα παραγγέλνω από τη Βουλγαρία, έγινε έξαλλη. Απαπα. Κι εγώ θα γινόμουν. Δεν μου το έχεις πει αυτό. Παιδί μου είναι τέλεια και σου μιλάνε και στα ελληνικά. Τα νήματα σου μιλάνε, τι νήματα παίρνεις μωρή μεταλλαγμένα? Τους γράφεις στα ελληνικά και σου απαντάνε στα ελληνικά. Ω Θεέ μου, και τα νήματα έχουν social media? Πού μπλέξαμε? Αυτά από τη Βουλγαρία, αυτά τα μεταλλαγμένα, τα ξέρω εγώ. Email, παιδί μου, επικοινωνίασε. Θα τα κόψεις αυτά. Το νήμα ανήκει στους Έλληνες. Δεν έχουμε ελληνικό νήμα πλέον. Για το κερατό. Αυτή τη μαλακία μου είπε και αυτή. Κατσάλινη κλωστή να πας, πεταλούδα. Ούτε αυτό είναι ελληνικό, το έχουν πει οι Τούρκοι. Ω το κερατό μου.